Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze rezydenci nie przerwą na razie prowadzonego od poniedziałku protestu głodowego. Donald Trump odwiedził szpital, w którym leżą ranni podczas masakry w Las Vegas. 34 wyroki dożywocia za nieudany zamach na prezydenta Turcji. Takie wyroki wydał tamtejszy sąd. Lekarze rezydenci nie przerwą prowadzonego od poniedziałku protestu głodowego. Spotkanie z ministrem zdrowia zakończyło się bez porozumienia stron. Rozmawialiśmy przede wszystkim o koniecznym wzroście nakładów na ochronę zdrowia. Z naszej strony padło zapewnienie, że jest pełne zrozumienie dla stanowiska młodych lekarzy, ale także wyjaśniłem, że w znacznej mierze idziemy w kierunku, którego oczekują, powiedział Konstanty Radziwiłł po zakończeniu rozmów. Jesteśmy smutni, rozżaleni, spotkanie przełomu nie przyniosło, mówił z kolei wiceszef porozumienia rezydentów Łukasz Jankowski. Według propozycji resortu zdrowia, młodzi lekarze, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne, otrzymają podwyżki wynagrodzeń o kilkaset złotych miesięcznie. Ponadto dodatkowe 1200 zł dostaną lekarze, którzy wybiorą jedną z 6 deficytowych specjalizacji. Donald Trump odwiedził szpital, w którym leżą ranni podczas masakry w Las Vegas. Prezydent Stanów Zjednoczonych pochwalił lekarzy i ratowników, podziękował też policji za odwagę. Powtórzył, że sprawca strzelaniny był chorym człowiekiem. Donald Trump spotkał się z grupą ciężko rannych ofiar strzelaniny. Prezydent USA wyraził podziw dla lekarzy i pielęgniarek ze szpitala w Las Vegas. To, co zobaczyłem dzisiaj, jest hołdem dla profesjonalizmu. To, co zrobili, jest niesamowite. Nie chcemy, by taka tragedia się powtórzyła. Prezydent pochwalił rannych, którzy mimo obrażeń pomagali innym. Pytany o motywy działania sprawcy, powiedział, że nie są one jeszcze znane. Przyglądamy się temu. To był chory człowiek, obłąkany. Dowiecie się, jak coś znajdziemy. Może już wkrótce. Pracujemy nad tym bardzo ciężko. Po wizycie w szpitalu amerykański prezydent spotkał się z policjantami i ochroniarzami z hotelu Mandalay Bay, z którego sprawca strzelał do tłumu. Mimo pojawiających się głosów zdziwienia, że policyjni komandosi z oddziałów specjalnych SWAT wkroczyli do apartamentu, w którym znajdował się Stephen Paddock dopiero po 72 minutach, Donald Trump pochwalił policjantów za szybkie działania, nazwał ich bohaterami i przekonywał, że dzięki nim udało się uchronić wiele istnień ludzkich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 34 wyroki dożywocia za nieudany zamach na prezydenta Turcji. Takie wyroki wydał tamtejszy sąd. Stanęły przed nim osoby, które w lipcu 2016 roku, działając w porozumieniu z puczystami z armii, usiłowały zabić prezydenta Erdoğana. To jeden z największych jak dotąd procesów, w których przed sądem stanęli uczestnicy nieudanego puczu z lipca 2016 roku. Sąd oskarżył w sumie 46 osób o próbę zabicia prezydenta. Chodzi o grupę byłych żołnierzy, głównie komandosów, którzy w czasie, gdy armia próbowała przejąć władzę w Stambule i Ankarze, wtargnęli do luksusowego hotelu w Marmaris, gdzie przebywał prezydent Recep Erdoğan. Prezydent zdołał jednak uciec kilkanaście minut wcześniej, a po kilku godzinach, gdy władze opanowały sytuację w kraju, wrócił do Stambułu. Sąd skazał 34 osoby na karę dożywocia, najcięższą możliwą do wymierzenia w Turcji. Wśród oskarżonych był mieszkający w USA kontrowersyjny duchowny Fethullah Gülen, którego władze oskarżają, że to on stał za nieudanym puczem. Gülen nie pojawił się jednak na sali i w jego sprawie wyrok nie zapadł. Przed budynkiem sądu demonstrowali zwolennicy prezydenta Erdoğana, którzy domagali się m.in. przywrócenia w kraju kary śmierci. Po nieudanym zamachu stanu tysiące osób trafiły za kratki. W tej grupie byli przede wszystkim żołnierze, w tym wielu wysoko postawionych dowódców armii. Tysiące osób, które oskarżano o sympatyzowanie z ugrupowaniem Fethullaha Gülena, zostały zwolnione z pracy. Byli wśród nich policjanci, wojskowi, urzędnicy, nauczyciele, sędziowie i dziennikarze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polski tygodnik ukazujący się w Wielkiej Brytanii przeprosił za opublikowanie w mediach społecznościowych komentarza do informacji o ataku na nastolatka przed meczetem w Birmingham. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Tak redakcja zatytułowała swój post na Facebooku i Twitterze. Tygodnik Polish Express informuje, że to był błąd dziennikarza. Wcześniej materiał skrytykowała większość komentujących na Facebooku. Po interwencji organizacji Telmama, zajmującej się walką z nienawiścią wobec muzułmanów, na stronie facebookowej zmieniono opisy, tweet usunięto. Niefortunny skrót myślowy. Tak nazywa zdarzenie redaktor naczelna Ilona Korzeniowska. Miał tylko to na celu podkreślić, że tak naprawdę stało się coś strasznego, tragicznego, ale rzadziej ostatnio dzieje się to w społecznościach muzułmańskich, a częściej w chrześcijańskich. Rozmówczyni Polskiego Radia dodaje, że dziennikarz odpowiedzialny za wpis ma jeszcze niewielki staż i bardzo żałuje. Zastrzega, że zaskakuje ją sprawność reakcji na te publikacje. Żadna brytyjska instytucja tak szybko nie reaguje, kiedy w brytyjskich tabloidach pojawia się na przykład artykuł szkalujący Polaków. W sobotę przed meczetem w Birmingham zaatakowany został 15-letni chłopak. Policja nie przesądza motywów ataku, nie wyklucza, że podłożem była nienawiść rasowa lub na tle religijnym. W związku ze sprawą ujęła 29-letniego mężczyznę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Jutro o 18:00 polscy piłkarze zagrają przedostatni mecz w eliminacjach w Erwaniu z Armenią. Zwycięstwo może dać nam awans już jutro do finałów, ale najlepiej wygrać dwa mecze i ten i w niedzielę z Czarnogórą. Z Armenii Adam Malecki. Po ostatnim treningu reprezentacji Polski na Republican Stadium w Erwaniu komunikat sztabu był optymistyczny. Wszyscy są gotowi do gry, a właściwie do walki na łokcie o każdy centymetr boiska, by wywieźć z Armenii cenne zwycięstwo. Ma w tym pomóc powrót generała środka pola, czyli Grzegorza Krychowiaka. Trafił do nowego klubu i wraca do kadry. Jestem gotowy. Ostatni miesiąc grałem systematycznie, fizycznie jestem przygotowany. Nawet mimo tej krótkiej przerwy uważam, to nie będzie miała żadnego wpływu na moją grę i postawę. Krychowiak wraca do gry, Jakub Błaszczykowski wraca myślami do pierwszego meczu z Armenią w Warszawie. Wówczas na Stadionie Narodowym Polacy wydarli zwycięstwo w 95. minucie. Było i będzie ciężko. Wszystkie punkty, które zdobyli u siebie, my mieliśmy swoje również problemy grając z nimi. Wiemy, na co ich stać, że naprawdę potrafią bardzo dobrze grać w piłkę. Polacy muszą po prostu wyjść na boisko i udowodnić, że są drużyną lepszą. A potem już w przestworzach, w samolocie będą mogli czekać na pozytywne wieści z Podgoricy. Remis Czarnogóry z Danią, mile widziany. Erywań, Adam Malecki. Dziś świetnie spisali się nasi zawodnicy w Amp Futbolu. W Mistrzostwach Europy awansowali do ćwierćfinału po pokonaniu Belgii 4-0. Zdecydowanie gorzej wypadła Agnieszka Radwańska w turnieju w Pekinie, w którym rok temu okazała się najlepsza. Odpadła w 1/8 finału, przegrywając z Darią Kasatkiną 6-4, 5-7, 2-6. Rosjanka w ćwierćfinale zagra z Simoną Halep. Siatkarze w kraju rozkręcają się w rozgrywkach plus ligi. Dziś Dafi Kielce przegrało z AZS-em Olsztyn, Bielsko-Biała z Asseco, Będzin z Czarnymi, GKS z Katowice z Łuczniczką, a Espadon z Kuprum. Jako gospodarze poradzili sobie tylko siatkarze Trefla Gdańsk w meczu z Oniko Warszawa. Wygrali 3-2, mówi Piotr Nowakowski. Na pewno każde zwycięstwo sprawia, że drużyna się cementuje, zwłaszcza właśnie po tie-breaku w piątym secie. Cieszymy się na takie rozpoczęcie sezonu. Dwa punkty przed taką wspaniałą publicznością są okej. Bokser Tyson Fury miał kłopoty sam ze sobą, czasami większe nawet niż z przeciwnikami w ringu. Jego ostatni pojedynek to zwycięstwo nad Władimirem Kliczko i zdobycie tytułu 4 federacji. Od tamtej pory już w ringu się nie pojawił, rewanżu nie było. Dziś na Twitterze napisał, że nie będzie starał się o przywrócenie bokserskiej licencji, co jest równoznaczne z wycofaniem się z boksu. Piłkarski Mundial 2030 w Ameryce Południowej? A czemu nie? I to może nawet w trzech krajach jednocześnie. Prezydent Paragwaju oświadczył, że jego kraj zdecydował się przyłączyć do wspólnej kandydatury Argentyny i Urugwaju. W 2030 roku będzie mijało 100 lat od pierwszych piłkarskich mistrzostw świata, które miały miejsce w Urugwaju. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotny deszcz, na północy dość intensywny, na zachodzie, południu, na Pomorzu i w centrum porywisty wiatr. W Augustowie i Warszawie 11 stopni, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 13. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tutaj sobie siedzę, siedzę sobie tu. Błagam o spojrzenie, o miłe okiem rzucenie. Boję się złych ludzi i szeptanych słów. Które dręczą mnie. Mm. szepty we mnie jęczą. Czy też słyszysz je? Wykrzyczeć je chcę. Podobno życie daje, lecz potem odbiera. Tutaj jestem, zobacz. Jestem tutaj, tu. Niewidzialność moja boli, dusi mnie. We mnie jęczą. Czy też słyszysz je? Wykrzyczeć je chcę. Szepty, szepty, szepty. Szepty, które niszczą, szepty, które dręczą mnie. Szepty we mnie jęczą. Czy też słyszysz je? Wykrzyczeć je chcę. No, jest klimacik, przyznasz. No tak, horrorowaty nawet lekko. Szepty to ostatnia piosenka z płyty, od której zaczęliśmy nasze spotkanie tydzień temu w audycji Gitarą i Piórem. Z płyty pod tym samym tytułem. Tak, tyle, że tydzień temu zagraliśmy pierwszy utwór z tej płyty demonstracyjnej, Jesienny dworzec. Oczywiście chodziło o Kędzierzyn Koźle. Historia miasta Kędzierzyn Koźle jest bardzo krótka, bo nasze miasto liczy 40... może 2 lata. Natomiast dzielnica Koźle jest bardzo starą dzielnicą, która może się pochwalić niezwykłą historią. Dzielnica Kędzierzyn jest młodym miastem przemysłowym i tak się uzupełniamy nawzajem. I może dlatego sięgamy i po imprezy bardzo historyczne i po te współczesne. Nie chcę o nich opowiadać, bo ciągle jesteśmy na wrzesowisku, ale jak pan zauważył, olbrzymie przestrzenie, bardzo dużo lasów i muszę państwu powiedzieć, że naprawdę teraz przepięknie kwitną wrzesowiska i są one tutaj bardzo, bardzo obszerne. Darek Czarny, znany słuchaczom Gitarą i Piórem skądinąd. Jesteśmy w Kędzierzynie Koźlu, to twoje miejsce. Tak, tu się urodziłem, tu mieszkam, tutaj się uczę grać w dalszym ciągu. No i spotykamy się na wrzesowisku. Impreza odbywa się po raz 30. Tak, ja uczestniczę w tej imprezie od ponad 15 lat. To może być 16, nie pamiętam już po prostu. Zaczęło się od przygody z Rafałem Nosalem, z Bohemą. Tutaj po raz pierwszy wystąpiłem, zakochałem się w poezji. Ten incydent spowodował, że odkryłem jakby ważkość treści. Bywam regularnie, często jako instruktor tutaj tego Domu Kultury, w którym odbywają się te imprezy, jestem zapraszany jako juror. Także mam okazję obserwować, jak pięknie się rozwijają młodzi ludzie. Pojawiasz się czasami na scenie. Tak, tak. Ja tutaj zorganizowałem jakby z myślą najpierw o sobie, nie spodziewając się, że to tak fajnie się rozwinie, zorganizowałem sobie wieczorek poetycki, który odbywa się co kilka miesięcy. Najpierw odbywało się to w kafejce Domu Kultury i tam powiedzmy przychodziło 15, potem 30 osób. Nie spodziewaliśmy się, a dzisiaj ta sala, w której właśnie odbywa się w tej chwili wrzosowisko, jest pełna, pęka w szwach. Czasami ludzie w korytarzu siedzą, także oczywiście ideą tych wieczorków poetyckich jest aktywizowanie środowiska, czyli ludzi, którzy piszą, te wiersze lądują w szufladzie, śpiewają piosenki. Nie ma podziału na zawodowców, amatorów. Spotykamy się w fajnej atmosferze i działamy. A powiedz, jakim miastem jest Kędzierzyn-Koźle? Na pewno jest miastem gitarzystów. I to pozwolę sobie bardzo wyraźnie podkreślić, ponieważ to te słowa padły z ust autorytetu w dziedzinie muzyki pani Eli Zapędowskiej, która tak kiedyś się wyraziła o Kędzierzynie, ponieważ no wiadomo, Marek Raduli, Zbyszek Krebs, Krzysiu Gabłoński, Krystian Bernard, który grał z Grażyną Łobaszewską, czy z Niemenem miał przygodę, Tadeusz Bratus, moja skromna osoba, jest nas trochę tu gitarzystów. A skąd to się bierze? Ja myślę, że to pokolenie najbardziej dynamiczne to jest od Marka Raduli. To była postać, która nas tutaj zaszczepiła w nas fascynację do gitary, czy gitarą i urządzeniami. W ogóle rozmawialiśmy godzinami o muzyce w słynnym, już nieistniejącym klubie kolejarza, gdzie odbywały się jam session. No, jadąc tutaj nie spodziewałem się, że adres, pod który przyjechałem, nie jest jedynym adresem Domu Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Tak, tych domów kultury jest dość sporo, dlatego że kiedyś tak naprawdę każdy zakład większy przemysłowy budował swój dom kultury. My słyniemy nie tylko z portów, z siatkówki, z drużyny Zaksy, ale również z przemysłu. To tutaj znajdują się zakłady azotowe Kędzierzyn, spółki zakładów Blachownia. Kiedyś Blachownia i Azoty tak naprawdę budowały te domy kultury. I tak cztery miasta, cztery domy kultury połączono nas razem. I one działają dzisiaj? Tak, one działają. Oczywiście nie jest to łatwe, bo nawet koszty utrzymania są dość spore, więc musimy się nieźle nagimnastykować, żeby ten bilans i budżet się zamknął. Ale tak, domy kultury działają. Mamy też dwa kina jednosalowe, które pięknie stawiają czoła kinom nowoczesnym, wielosalowym. Jesteśmy kinem premierowym. Mamy najlepsze siedzenia, tak naprawdę wielosalowe się z nami nie mogą porównywać. Najwyższej marki hiszpańskiej, fotele, ekrany, dźwięk, Dolby Surround i no wszystko co najlepsze. Także dla samego kina warto i dla kultury na pewno coś Państwo znajdą dla siebie. A ilu mieszkańców liczy ta, nie wiem jak to nazwać, aglomeracja? Ach, to też jest opowieść, dlatego że kiedyś było ponad 70 tysięcy, teraz myślę, że jest ponad 60 tysięcy, ale tak naprawdę na co dzień może jest 50 tysięcy. Nasze dzieci są w innych miastach, bardzo wiele osób pracuje na zachodzie, mężczyźni i tak trudno określić, ile nas tutaj wszystkich razem jest, ale teraz rozpoczynamy już kulturalną jesień i zapowiedziane koncerty sprzedają się wyśmienicie. Naprawdę zawsze jestem dumna z widowni. Okazuje się, że za każdym razem naprawdę stają na wysokości zadania, więc jest na stylu, aby wypełniać sale widowiskowe i aby towarzyszyć nam w tych kulturalnych naszych poczynaniach. Dlaczego ten festiwal się nazywa Wrzosowisko? Niektórzy kojarzą to z piosenką Starego Dobrego Małżeństwa, że można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Natomiast wzięła nazwę od klubu turystycznego, młodzieżowego klubu turystyki, który założyłem rok wcześniej. Nazwaliśmy go Wrzos ze względu na piękno jesieni górski. I te moje wrzosy, jak nazywaliśmy moje dzieciaki, młodzi towarzysze, pomagali mi przez 10 lat w organizacji tego wrzosowiska, wtedy, kiedy mieszkałem w Kędzierzynie-Koźlu. I stąd nazwa, jak wrzos, no to wrzosowisko musiało się pojawić. Radek Truś, lekarz, przewodnik górski, trochę może poeta i myślę, że otwarty na świat człowiek cały czas. A zespół, który tutaj wystąpił po dłuższej przerwie, jak się nazywa? Wariant R, dlatego że wariantował bardzo różnie, a R zawsze był ten sam, czyli ja. Wariant R wydał jedną, jedyną płytę. W zasadzie, przepraszam, kasetę jeszcze nazwana była W Jeden Dzień, bo się urodziła w jeden dzień w tejże sali zimnej, chłodnej wtedy. I to nam zostało na pamiątkę z tamtych dni. A przecież nie jest źle i żałować nie ma czego też. Tylko czas mówi nas w jedną stronę. Zastanawiamy się, co z tym czynić. Czy uda nam się znowu razem grać, dlatego że moja solistka jeszcze jest z Gliwic, tak jak ja, ale flecistka mieszka w Krakowie, skrzypaczka pod Krakowem, altista znowu pod Warszawą. Istnieją jakieś pamiątkowe nagrania, nie wiem, dostępne w internecie na przykład? Staram się, żeby to było. Ja stworzyłem taką małą stronkę, podstronkę mojej strony właśnie o wariancie R. Jeżeli ktoś wpisze wariant R, to zapewne znajdzie w internecie. Na razie jest historia i zdjęcia, ale mamy już przygotowania do MP3-ek, także może zostaniemy w pamięci świata. Drugą nagrodę w wysokości 2000 zł jury przyznało pani Irenie Sadowskiej-Hajdasz. Maciej Kałamarski, Zbigniew Pomian i pani Irena Salwowska-Hajdasz, zdobywczyni drugiego miejsca podczas Wrzosowiska 2017. W twojej głowie mnóstwo spraw, zmienię na myśli słodsze. Spróbuj spokojnie dzisiaj spać, jutro wszystko będzie dobrze. Poznałeś wiele gorzkich prawd, jak w serce wbite ostrze. Nie musisz się niczego bać, wkrótce wszystko będzie dobrze. Nawet najbardziej suchą ziemię pokryje z czasem zielony las, bo łzy przynoszą oczyszczenie i odkupienie w każdym z nas. Jeszcze dwa komunikaty o charakterze regulaminowym związane z tym werdyktem. Czyli nominacja do 45. Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuna 2017 skierowało do Joanny Kryckiej i Andrzeja Brzozowskiego oraz zespołu Bez Hałasu. Świat zamiera dziś na nowo. Kiedy jestem razem z tobą, zanim zamkniesz swoje myśli, niech ulotnie ci się przyśni, że cię pragnę, ma królowo, gdy zasypiasz na brzozowo. My wszyscy graliśmy mocniej. Koledzy do tej pory grają jeszcze w jednym zespole, bardzo rockowym, i potrafimy zagrać mocniej, ale była taka koncepcja, że gramy akustycznie, że uspokajamy się bez hałasu. Czyli rozumiem, że zespół Bez Hałasu będzie sobie istniał nie tylko jako jednorazowe przedsięwzięcie, nie jedna płyta, tylko te spotkania jeszcze będą trwały. No, chciałbym powiedzieć właśnie, że teraz planujemy w lutym, najpóźniej w marcu, wejść do studia, nagrać drugą płytę. Materiał już jest. Część tego materiału wykorzystujemy na różnych spotkaniach, występach, koncertach. Także mamy nadzieję wszyscy, że będzie to dalej istniało. I chcemy to kontynuować. No. Bardziej, że spotykamy się często z pozytywną reakcją wśród publiczności. I w dalszym ciągu w takim bluesowo-rockowym sosiku to będzie? Tak, mało tego. Druga płyta będzie jeszcze troszeczkę bardziej bluesowa. Zaprosiliśmy, nie chciałbym teraz mówić nazwisk, ale zaprosiliśmy kilku dosyć znanych w Polsce muzyków, którzy nam wesprą nas, jak to się mówi. Spotykamy się na Wrzosowisku w Kędzierzynie-Koźlu, mieście, z którego panowie pochodzą. Jakie to jest miasto? Bo ja tu jestem po raz pierwszy i trochę się gubię. Miasto muzyków i muzyki, tak. Tak, mnóstwo ludzi stąd pochodzi, bo przecież weźmy Marka Radulego, prawda? Zbyszka Krepsa. Zbyszka Krepsa. Darka Czarnego. Darka Czarnego, no nie wiem, tu były kiedyś takie zakłady azotowe, Blachownia i Zieszowice, bardzo toksyczne chemiczne, może to stąd te powietrze takie. No ale ludzie tutaj żyją w dalszym ciągu z przemysłu? No nie chciałbym się wypowiadać, bo tak jak mówię, niedawno wróciłem po wielu latach nieobecności. A skąd pan wrócił? Mieszkałem na granicy niemiecko-francuskiej prawie 29 lat i wróciłem, no z tego co widzę, przemysł troszeczkę, no, zmieniło się bardzo dużo, opowiem w ten sposób, ale nie jestem do końca zorientowany. Mhm. Panowie, coś dorzucą? Znaczy na pewno te trzy zakłady, bo to są te zakłady azotowe, Blachownia, chemiczne i tutaj jeszcze jest okolice Zdzieszowice, zakłady koksowniczne, są trzy naprawdę duże firmy, które tutaj, ja myślę, gwarantują sporo miejsc pracy. Ja myślę, że tutaj to jest taki magnes, który tutaj przyciąga też ludzi z zagranicy, bo mamy tutaj w tej chwili, że tak przyjdziemy już na te tematy, sporo ludzi na przykład z Ukrainy jest zatrudnionych. Miasto możliwości, powiemy tak. No i jak widać, no około coś tu się dzieje, coś się rozbudowuje, coś się upiększa, więc zapraszamy, jest tutaj jak najbardziej okej. Okay. A co warto zobaczyć w Kędzierzynie? W Koźlu? Festiwal w Rzucowisku na pewno. Jeżeli chodzi o kulturę, to niedawno odbył się festiwal Mikołaja z Koźla, w którym było w regionie dość głośno. Festiwal kulturalny, to temat ze średniowiecznej. No i jeżeli chodzi o zabytki, to słyszałem, że wyremontowano w końcu Muzeum Miejskie w Koźlu. I odkryto niby wykopaliska, które mówią, że Koźle jest starsze niż Biskupin. Taka ciekawostka archeologiczna. W samym pobliżu jest amfiteatr na Górze Świętej Anny, na pewno bardzo znane miejsce. Odbywają się też ostatnio tam już ciekawe imprezy kulturalne, więc... Również igrzyska rokowe, na przykład dobrze znane, w tej chwili była druga edycja, gdzie czołówka praktycznie tutaj naszej sceny rokowej wystąpiła. Dobry powód, żeby tutaj się pojawić. No a Odra, która płynie przez miasto? Jest. Program rewitalizacji Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej, tak. Bodajże, czy gospodarki wodnej ma, niby włożyło jakieś ciężkie pieniądze na to, żeby wznowić transport towarowy z Górnego Śląska do Szczecina i dalej przez Bałtyk. Bo to był duży port, słyszałem. I to Koźle port, który był jednym z głównych portów przeładunkowych w Europie swego czasu. W tej chwili ma rozpocząć się duża inwestycja jakby przywrócenia go do dawnej świetności. No i Zaksa. Mistrz Polski w siatkówce mężczyzn, z którym wielu ludzi w Polsce właśnie kojarzy nasze miasto przede wszystkim. Dawniej to były dwa oddzielne miasta, przedzielone Odrą. I rzeczywiście, no, Kędzierzyn jest miastem nowej generacji. To jest powojenne miasto. Tam tylko przy torach była osada kolejarska, bo to był kiedyś bardzo ważny węzeł kolejowy, Koźle. Natomiast już ma ponad 900 lat. To jest miasto z tradycjami. Się bardzo, bardzo fajnie, dużo działo. Zresztą nawet jednemu z wielkich artystów Mikołajowi jest poświęcony festiwal, który tydzień temu się odbywał. Festiwal Mikołaja z Koźla. To już taka Mikołaja z Koźla. Tak, to już muzyka klasyczna, to już takie bardzo poważne rzeczy tu się działy. Ale no powiedzmy więcej, bo to nie jest chyba postać tak powszechnie znana, jak być może powinna być. No tak, tak. Ja myślę, że najlepiej zaprosić Państwa do odwiedzenia strony internetowej. Festiwalowa strona internetowa istnieje. Tam są wszelkie informacje na temat historii tego festiwalu, dlaczego powstał, co robił Mikołaj z Koźla. Ja nie jestem osobą kompetentną, żeby tak bardzo precyzyjnie o tym mówić. Nie chciałbym opowiadać bzdur. Jeden z moich kolegów, dyrektor artystyczny tego festiwalu, mówił, to jest w ogóle postać, która bardzo wpłynęła na dalsze losy muzyki, którą my się zachwycamy dzisiaj. No proszę, w ogóle sobie nie wyobrażałem tych wszystkich spraw, jadąc do Kędzierzyna, Koźla na Wrzesowisko. No takie małe miasteczko, rzeczywiście między lasami, Opolszczyzna cała jest bardzo zielona. No i dużo wody. I dużo wody, tak. No Odra. Dzieląca dwa miasta. No ale czy ta Odra żyje, czy miasto jest raczej odwrócone od rzeki? Jest fantastyczna impreza związana właśnie z Odrą. Nazywa się Pływadła, organizowana przez Dom Kultury. No niesamowite rzeczy się dzieją. Ludzie przypływają na tak skonstruowanych przez siebie różnych łodziach, ale po prostu niesamowite. Jakaś karoseria syrenki na jakichś butlach, wersalki pływające. Fantastyczna impreza. Oczywiście zespoły z nurtu szanty pojawiają się. Fantastycznie. Finał jest w porcie czy w Domu Kultury? Nie, finał jest w porcie. Zapraszamy, bo to... bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdyby Trójka nas odwiedziła. No nie mogłem się nie podzielić z Państwem tymi rzeczami, których po prostu poważna, historyczno-publicystyczna audycja. Ale poczekaj, to szybko jeszcze Mikołaj z Koźla, bo to bardzo jest też ciekawa postać. Kaznodzieja i poeta. Dłuższy czas przebywał jako franciszkanin na Morawach i w Czechach. Głosił kazania w języku czeskim. Był prawdopodobnie autorem swawolnej piosenki żakowskiej, która została uznana za najwcześniejszy polski utwór o tematyce miłosnej. Około roku 1417 została zapisana. No tak, i to jest tylko wierzchołek kolejnej góry lodowej, która się wyłania z hasła Kędzierzyn Koźle. Przywiozłem stamtąd jeszcze jedną płytę zatytułowaną po prostu Wrzosowisko i to jest płyta zbierająca nagrania z różnych lat z tego festiwalu. Małowiejski krajobraz, czyli nieco upoetycznione wspomnienie monologu pana Henia spod sklepu w jednej z beskidzkich wiosek okraszonego teastem z wytwornie czerwonego wina, rozlewanego w plastikowe kubeczki latem roku 2000. Do lotu w nocy zawiłość lecę jak w święty spokój w cerkiewną dal z bukowej rosy co płacze nad zbyt ludzkim losem. Piany gwar do dłoni zmarzniętych przy stole, gdzie wina smak określa wiarę i wolę, zbyt ludzki raj, gdzie tango na pięć par zobaczysz jak zza stołu śpiewa jak z nut zbyt ludzki Bóg. Do dłoni zmarzniętych przy stole, gdzie wina smak określa wiarę i wolę, zbyt ludzki raj, gdzie tango na pięć par zobaczysz jak zza stołu śpiewa jak z nut zbyt ludzki Bóg. Sergiusz Stańczuk. Nagranie z 2002 roku. A Sergiusz Stańczuk był częstym gościem Rzesowiska i zasiadał przez wiele lat w jury tego festiwalu. Bo masz tutaj przed oczami pełną dokumentację. Tak, na stronie właśnie pana Radka Trusia. Jak się wpisze jego nazwisko w wyszukiwarkę, to wyświetla się wszystko to, o czym opowiadał i jeszcze dodatkowo pełna historia Wrzesowiska. No a teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. W piątek, 6 października w Białymstoku rozpoczyna się 9. Festiwal Piosenki Literackiej imienia Łucji Prus w Żółtych Płomieniach Liści. Impreza potrwa do niedzieli, a otworzy ją kameralny recital Magdy Umer i Bogdana Hołowni. W programie także konkurs piosenki, piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla, a na finał w niedzielę Artur Andrus. Szczegóły programu do znalezienia na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Nikt nie uczył się tych słów na pamięć, lecz mów szeptem, szeptem się nie kłamie. A to, co mówisz, przecież brzmi jak jakaś baśń. O piątkowym jubileuszowym koncercie Anny Treter w studiu imienia Witolda Lutosławskiego już Państwu mówiłam. Dzisiaj tylko przypominam, ale w piątek, 6 października w Warszawie odbywa się jeszcze jeden koncert. Będzie można posłuchać Joanny Lewandowskiej, która razem z Hadrianem Filipem Tabenckim zaprasza na koncert życzeń, czyli na spotkanie z piosenkami, które znalazły się na jej poprzednich płytach. Koncert odbędzie się w warszawskim Kalinowym Sercu, początek o 19.30. Mężczyźni przybierali twą postać. Tyle rąk, tyle ust, tyle rozstaw. 7 października w sobotę początek wielkiego finału 20. festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, który zwieńczony zostanie koncertem w Teatrze Roma. Na Wielkiej Gali w poniedziałek 9 października w rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej wystąpią laureaci konkursu z ostatnich 20 lat. Tegorocznych finalistów będzie natomiast można posłuchać w naszej niedzielnej transmisji. Początek o 20. Mieszczą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich dewolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Bali, uwa, fani, lala, ani buba, itp., itd., itp. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. A Magda Umer poprowadzi ten koncert w poniedziałek, dlatego ona pojawiła się i na początku, i na końcu serwisu. Tak pasowało. Mm-hmm. Adres do korespondencji Państwu przypomnimy jeszcze gip@polskieradio.pl. No i co? Jeszcze chwilę powinniśmy zostać na tym Wrzesowisku, bo tutaj nam opowiedziałeś, namalowałeś nam takie pejzaże, jakie jest ciekawe to miasto, a ciągle nie wiemy, kto dostał pierwszą nagrodę. No tak, bo... stopniujemy napięcie. Teraz się Państwo dowiedzą. Pierwszą nagrodę w wysokości 3000 zł jury przyznało, a zrobiło to jednogłośnie, stosunkiem głosów 5-0, zespołowi Milka Szamińska. Jagoda Uniewicz, Mirka Szawińska, Angelika Iraut, czyli Mirka Szawińska Band. Czyli pani tu jest szefową. Tak, jestem szefową. Czym zespół się zajmuje? Właśnie próbowałyśmy to ostatnio ustalić. Wyszło nam na to, że muzyką eklektyczną, czyli korzystającą z różnych styli. Tutaj mamy klasykę Jagoda Uniewicz. Angelika Iraut również po szkołach kształcona, ja bardziej bluesowa. No i tak nam wyszło, że zajmujemy się głównie sobą teraz i naszymi tematami, tym, co nas interesuje. Czyli? Co nas dziewczyny interesuje? Pracujemy w tym momencie nad autorskimi numerami. To jest ciężka praca, ale bardzo... Kurczę, no nam... odpowiedź na to to znowu jest chyba o miłości głównie będziemy śpiewać. Jednak. Trochę o życiu, no to tak, to jednak tak na to wychodzi. Akwizycja to w sumie też numer o miłości, tylko takiej, która nie wyszła. Tak. No ale piosenek jest więcej, czy...? Na razie autorskie są trzy. Spotykamy się od stycznia, piszemy, pracujemy razem od stycznia, lutego. Powstanie zespołu to też był przypadek, więc fajne takie przypadki są, się okazuje. Jaki to był przypadek? Ja miałam taki pomysł, żeby sobie wystąpić ze swoim autorskim numerem na festiwalu Kofty w Warszawie. No i przyszłam do studia, do Live Artu i mówię: Angelika, wiesz, no podegrałabyś mi coś na pianinie. Angelika mówi: nie, no spoko, podegram. Ja mówię do Jagody: a Jagoda, a ty nam może na gitarze? A Jagoda: wiesz co, ja lepiej gram na wiolonczeli niż na gitarze. Tam na gitarze to ci może kolega podegrać. Ja mówię: kurczę, no ale nie znam tego kolegi za bardzo. Angelika mówi: ja nie wiem, ale ja tu w sumie słyszę wiolonczele. Tak. I tak powstałyśmy. Teraz państwo tak długo biją brawo, aż będą dziewczyny gotowe. Jesteście gotowe? Przed państwem Mirka Szawińska Band. W mieście niewielkim i zapomnianym chęci niemałe, porcje nieduże. Prosto tu pejzaż jest urządzony, ziemia na dole, z kulawą szwaczką, co szyła spodnie najlepiej w mieście. Mieszkało dwoje nieletnich dzieci i mąż przebywał za 1200. W aktach miejscowej prokuratury jest zapisana taka dygresja, że wszystko byłoby całkiem dobrze, gdyby nie czyjaś drobna sugestia. W tych samych aktach prokuratury można wyczytać między wierszami: wszystkiemu winien był akwizytor, który handlował tam nożyczkami. No ale panie się spotykają często, jakoś, nie wiem, próbują, rozmawiają o życiu, o sztuce? Codziennie się spotykamy, ponieważ się przede wszystkim jesteśmy zrzeszone w Live Art Studio pod skrzydłami Maćka Szulca i Jerzego Bryczka. To oni nas jakby tak się nami zaopiekowali projektowo. A gdzie to studio działa? Studio działa w Warszawie, to jest wydawnictwo muzyczne. No i tam mamy warsztaty różne, przeróżne spotkania i inspirujące, i rozmowy o życiu i o... Od podszewki, tak. Muzyki, życia, wszystkiego, co... Pracy nad projektem, tak. A jaki jest adres tego studia? Sobieskiego 111. W Warszawie, nie na obrzeże, nie Puszcza Kampinoska. Nie. Czy to jest przedsięwzięcie biznesowe, czy jest jakiś cel? No cel jest taki, żeby zgromadzić materiał najszybciej jak się da na płytę naszą wspólną. Na to liczymy, że tych inspiracji nam wystarczy, żeby w tym roku może jeszcze zrobić ze 4 numery, no i w przyszłym roku, żeby już mieć, zresztą szykują się recitale, bo te ponagrodowe sprawy wymagają od nas tego, żebyśmy zagrały recital, więc pracy jest bardzo dużo, cel jest konkretny. W przypadku wrzesowiska nagrodą jest występ za rok, tak, z recitalem. Tak, i w przypadku poprzedniego festiwalu też, w przypadku Południcy też dowiedziałyśmy się, że mamy zagrać, więc dużo pracy przed nami. Ale fajnej pracy. No. Taka, która uskrzydla, zwłaszcza po takich momentach jak dzisiaj. Miałyśmy okazję wygrać jeszcze jednogłośnie, jury ogłosiło werdykt, co nam po prostu, no serca rosną. No kurczę. Daje power do działania dalej i wcale to nie jest taka praca. I ludzie, publiczność, która podchodzi, gratuluje, mówi: kurczę, byłyście fantastyczne. No to... Czyli nie ma przerażenia w oczach, co my zrobimy za rok? Nie ma przerażenia w oczach. My już się nie możemy doczekać, już ręce zacieramy. Byśmy chciały, żeby już się chcemy zamknąć w studio i już pracować. pracować tak, nad nowymi rzeczami. No to super. To życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Odwiedzał co dzień kulawą szwaczkę i prezentował swoje nożyce. Raz jej podobno tak dla przykładu jednym machnięciem rozciął spódnicę. Miała więc szwaczka owo wspomnienie i te nożyce i nerwy sprutę. Rany kłute. Chęci niemałe, porcje nieduże, moralny kocioł, boska obraza. Z tego wynika niepodważalnie, że garnek, patelnie, ideologię, nie właś z tym, bracie, ludziom do domu i najzwyczajniej nie mieszaj w głowie, nie właś z tym, bracie, ludziom do domu i najzwyczajniej nie mieszaj w głowie. Mirka Szawińska Band, Mirka Szawińska, wokal Angelika Iraut, instrumenty klawiszowe Jagoda Uniewicz, wiolonczela. Pierwsze miejsce podczas wrzosowiska. Z notą osobistego zaangażowania jako dyrektor studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie informuję Państwa, że nominacje do 53. tegorocznego studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymuje zespół oklaskany przez Państwa przed chwilą, Mirka Szawińska Band. No i z tych słów Bogusława Sobczuka wynika, że kolejne miejsce, w którym Mirka Szawińska Band się pojawi, będzie Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Czekamy na dalszy ciąg, czekamy na rozwój interesujący, zapowiadającej się twórczości zespołu. No a tymczasem zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Tak się jakoś składa, że od około 2 miesięcy dwuipółkrotnie przecięły się ścieżki moje i Jana Kondraka. To pół wynika stąd, że raz minęliśmy się o włos. A ten ostatni raz zdarzył się całkiem niedawno, bo w ostatnią sobotę 30 września w warszawskim Służewskim Domu Kultury odbył się koncert zatytułowany Ośmioro czekając na Jakuba, z bardzo poważnym udziałem właśnie Jana Kondraka, którego poprosiłem po zakończeniu o rozmowę. Pomysł na zainscenizowanie jest mój, ale bardzo istotnie modyfikowany w trakcie prób przez zespół wykonawców, czyli przez Agnieszkę Ozon, przez Izę Szafrańską i w ostatniej fazie, kiedy do prób dołączył Kuba Sienkiewicz, to jego głos był tutaj bardzo mocno słyszalny, czyli generalnie pomysł inscenizacyjny jest mój, ale udoskonalany w trakcie prób. Moim pomysłem jest tylko i wyłącznie inscenizacja, ale sam program powstał wcześniej. Znacznie wcześniej powstały teksty. To są teksty autorów anonimowych zebranych w antologii poezji Żydów polskich. Z tej antologii skorzystał słynny kompozytor Zbigniew Łapiński. Dokonał wyboru tego, co jego interesuje i skomponował, nie pytając nikogo o nic, muzykę. Tak powstało 19 utworów, w tym jeden instrumentalny, a 18 songów. I to on wykonał jednym rzutem. Potem szukał możliwości wystawienia tego na scenie i kiedyś poprosił mnie najzwyczajniej w świecie o to, żebym się przyjrzał swoim możliwościom. Ja takie możliwości dostrzegłem. Po rozmowie z Kubą Sienkiewiczem, która to była rozmową przypadkową, dowiedziałem się, w jaki sposób i kto i jaka instytucja może nas wspomóc finansowo w tym wszystkim. Okazało się, że ZAIX może to sfinansować. Ja wystąpiłem do ZAIX-u, dostaliśmy bardzo skromne, ale jednak środki i ja przystąpiłem do szukania miejsca, gdzie to można zrobić najbliżej, najsensowniej, najsympatyczniej. Mi było właśnie tutaj, podczas rozmów w Służewskim Domu Kultury. Można powiedzieć, że od mojej wizyty w tej sprawie w Służewskim Domu Kultury do realizacji minęło bardzo niedużo czasu. Wyznaczyliśmy sobie termin realizacji i po prostu zrealizowaliśmy. I z tym programem ruszysz w Polskę. Nie wiadomo, no, ten program musi być teraz zaakceptowany przez kompozytora. Nie znamy jego opinii. I dopiero ewentualnie skierowany do eksploatacji. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z prapremierą, z widownią w znacznej mierze zorganizowaną. To są zaprzyjaźnione osoby, zaczepione telefonicznie, mailowo, które przyszły po przyjacielsku, niemniej jednak za pewną odpłatnością. I przyszły obejrzeć prapremierę. Następne kroki to byłoby profesjonalne już tylko i wyłącznie wprowadzenie do obrotu tego przedstawienia, ale to jeszcze ewentualnie przed nami. Może też być tak, że to jest jedyne, pierwsze i ostatnie wykonanie. Tego nie wiemy, no, ale może być i tak. My, hasydzi, potrafiliśmy się bawić przez 3 dni. Wystarczyło tylko 70 stopni stężenia w płynie, przeważnie śliwowica. Ale zawsze w tej zabawie rozmawialiśmy z Bogiem, z naszym Jahwe. Zawsze się z Nim komunikowaliśmy i przeważnie się z Nim wadziliśmy. Wadziliśmy się. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy potomkami Jakuba. A co zrobił Jakub? Zdobył szacunek Jahwe. A dlaczego? Bo się mu przeciwstawił, bo postawił warunek. Wybiorę sobie ciebie, panie, na pana, jeśli zadbasz o jedzenie i ubranie. Tak powiedział. A innym razem też walczył z aniołem, wysłannikiem Boga. Pokonał anioła. Odniósł kontuzję swoją drogą. Do końca życia był kulawy, ale walczył. I przez to Bóg nabrał do niego szacunku. Czyli pretensje do Pana Boga są w naszej tradycji i są również w tradycji zabawy. Jak na moje lata, to mniej skocznie trzeba. Mniej skocznie, panowie. Pomyślnością niech się darzy w szczęśliwą godzinę. O mój Boże, dajże wreszcie szczęśliwą godzinę. Póki żyję na tym świecie i krew krąży we mnie, czyż cię ciągle prosić będę, by czekać daremnie. Ajajajaj, czekać daremnie. Tamten świat ci podaruje wszystkie twoje nieba. Po co mi tam szczęście? Komu tam pieniędzy trzeba? Tamten świat dla ciebie, Boże, mnie odejmij biedę. Dość za szczęścia odrobinę dam ci niebios 7. Ajajajaj, dam ci niebios 7. Obiecują mi po śmierci i spokój i szczęście, a tymczasem haruj, biegaj, bez przestanku kręć się. Choć znam świat ten, nie rozumiem prawa tego świata. Komuś szyjesz przy podziewek, a sam chudzisz w łatach. Ajajajaj. Każą żyć wedle przykazań, nie skąpią udręki, rzucą ochłap, żebym Bogu za to składał dzięki. Coś nie tak na świecie, Boże, coś w tym świecie marnie, kiedy muszę zdychać z głodu, kiedy innych karmię. Ajajajaj, kiedy innych karmię. Obiecują mi po śmierci i spokój, i szczęście. A tymczasem haruj, biegaj, bez przestanku kręć się. Tamten świat dla ciebie, Boże, mnie odejmij biedę. Toć za szczęścia odrobinę, dam ci niebios siedem. No i tak o. No może uda mi się jeszcze namówić Pawła Szeromskiego na rozwinięcie tego tematu, no bo Paweł był i widział to przedstawienie, które my tylko mogliśmy sobie wyobrazić na podstawie tej jednej piosenki, którą nam przedstawił, a równie interesujące było to, co było mówione w trakcie tego spotkania. Janowi Kondratkowi towarzyszyły w tym koncercie dwie panie. No zobaczymy, zobaczymy, może się uda namówić Pawła, żeby opowiedział państwu o tym, co się działo na scenie w trakcie tego koncertu. No i oczywiście trzymamy kciuki za wszystkie kolejne przedsięwzięcia Zbigniewa Łapińskiego. A na zakończenie dzisiejszego spotkania wracamy do płyty, która już jest, już wędruje, już płynie, już leci do nas. Chodzi o płytę Krystyny Morzejko. Do usłyszenia. Aż po niebie.